สาวนี่ทำเนียมให้มันคลองตีนผมไม่ลำเพียงตีนสินให้ลำเพียงเดี๋ยวนี้จ้างมันลำเพียงหรือลำเพียงมันแกกหน้าแกกหลังขาดหน้าขาดหลังอีกต่อไปมันสินุ่งแต่กางเกงหน่อยกางเกงในเท่านั้นบัดตรงนี้แหละตรงนี้แหละมโนวิญญาณธาตุจากจักขุวิญญาณที่พระท่านสวดเมื่อกี้ถ้าเอามาแปลเบิดคืนกับบ่จบบัดเมื่อเห็นอันนี้เกิดขึ้นก็เกิดมโนวิญญาณธาตุเกิดอารมณ์อารมณปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์กามราคะเกิดขึ้นเล่ากันต้นบ่ได้แล้วบาดนี่พ่อใหญ่ก็ได้ไปข่มขืนเล่าเรื่องให้ในที่สุดฝ่ายชายทนไม่ได้ก็ต้องออกกำลังข่มขืนฝ่ายหญิงคนโบราณยังว่าเจ้าผู้หนูสิ่งหน่อยเห็นแมวสัญญาณสวบแล้วปฐิมโทษหายห้อมเพียงแต่แมวเถอะเนาะว่าซั่นจะสวาแต่แมวบ่ดีหนูสิ่งไปกวนแมวโพดทำไมจึงมาถึงตรงนี้ย้อนกลับคืนพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนพามเอ้ยเห็นให้คนในโลกนี่น้อยไปเพราะว่ามนุษย์ในโลกจิตเขาขาดธรรมเมื่อเขาเกิดอาธรรมราคะรตากำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียชายเคยไปหาหญิงเมื่อเกิดอาธรรมราคะรตาหญิงก็ไปหาชายหลังจากนั้นก็จะเสพสมกันมั่วมะทะกามมังเมากามเมาในกามทำอะไรเพื่อกามเพื่อกามเมื่อทำเหล่านี้เกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหลายก็จะแย่งกันหลังจากนั้นก็อัญญมัญญัสสะสัทธันนิตันตินหานิอัญญมัญญัสสะชีวิตะโวโรเปติสัตว์ทั้งหลายก็ลุกขึ้นจับอาวุธประหัตประหารกันล้มตายไปเพราะจิตที่ไม่มีคุณธรรมเพราะแย่งกามหากามเขาก็จับอาวุธประหารกันระเบิดประหารกันโลกก็ล้างไปมนุษย์ก็ตายไปเหลือน้อยเมื่อเหลือน้อยก็ค่อยๆขยายพันธุ์ใหม่บ่หากันบัดไหนเมื่อเกิดมามากๆขึ้นทีนี้ก็เกิดธรรมอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ในโลกนี้น้อยทีนี้วิสมะโลภาภิภูตานังเขาเกิดความโลภไม่พอดีโลภอย่างสม่ำเสมอเมื่อความโลภเก่งกล้าขึ้นมาแล้วเขาจะเบียดเบียนดินเบียดเบียนน้ำเบียดเบียนฟ้าทางพงไพ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมทน่านั่นเนื่องนีสัตว์สิงเน่าดูหน้าผ้ากันดิ่งดันตายผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายหล่มลาวเลี่ยนเปี่ยงปินแป่ของขอบคันทะเสกลฮ้นในข้ามเน่เมือดควนทะลังใหม่สาญ่าเง่าง่ำเหงื่อมล่าสีศูนย์เมฆจักรวาลคนข่าวแดนดาววันไว้โลกเดือดห่อนเคินขาสิ้นถ้ำโลกกากวยเคือนทะลังทะลายหย่องข้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินแลฝ่าแดนดาววันไว้เขียนไว้ในหนังสือใบลานลึบประสูนบ้านเฮาโลกจักรวาลจะหวั่นไหวขาดสินธรรมโลกกากวยเคลื่อนทะลังทลายหย่องคล้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินเกี่ยงมิลินแปลว่าเบิดบ่มีดินแลฝ่าแดนดาวกะหวั่นไหวเมื่อมนุษย์เกิดวิสมะโลภาภิภูตานังโลภไม่พอดีโลภไม่สม่ำเสมอลูกเอาเปรียบพ่อเปรียบแม่พ่อแม่เอาเปรียบลูกผัวเมียไว้ใจกันไม่ได้ป่าดงพงไผ่ถางห้วยน้ำลำธารเหือดแห้งเลียดเบียนเมื่อมนุษย์โลภมากอย่างนี้ในที่สุดก็ถูกธรรมชาติลงโทษอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเทโวนะสัมมาทาลังอนุปเวชติทุกภิกขังโหติทุสสังโหติสรากาวุตตาท่านบอกว่าฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะมนุษย์โลภมากเบียดเบียนธรรมชาติเทโวนะสัมมาทาลังอนุปเวชติฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลหน้าฝนอาจจะแรงหน้าแรงอาจจะฝนหลังจากนั้นก็จะเกิดทุพภิกขังโหติข้าวยากหมากแพงหากินยากทุสสังโหติเกิดมาแล้วไม่งามเพราะเกิดฝนเป็นพิษตกลงมาฝนดีๆกลับทำให้ข้าวกล้าตายไปก็มีต้นไม้ตายไปก็มีผู้ใดมีโอกาสนั่งเครื่องบินจากเช็กโกสโลวาเกียผ่านดินแดนเยอรมันต่อกันถ้าท่านนั่งเครื่องบินผ่านสายนี้ไปท่านจะเห็นต้นไม้ตายบินเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ผ่านเห็นแต่ต้นไม้แก่หล่อนต้นไม้เหล่านี้ไม่มีใครถางมันตายพระพุทธเจ้าว่าทุสสังโหติต้นไม้สิ่งที่ปลูกฝังขึ้นมาเขาจะไม่งอกไม่งามเขาจะตายอาตมาเคยถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่า get a sirene เกิดฝนน้ำกรดตกลงมามนุษย์นี่เบียดเบียนธรรมชาติส่งสารพิษส่งแก๊สส่งสารปูโตเนียมที่เอามาทำเป็นระเบิดนิวเคลียร์เป็นอะไรต่างๆส่งควันพิษลอยฟ้องขึ้นไปบนฟ้าก็ไปถูกความชื้นในอากาศก็เป็นกรดไนตริกกรดกรรมฐานไปรวมกันกับเมฆเป็นฝนตกลงมาคือน้ำปลาตายตาปลาตาบอดตาเจ้าเป็นบาดเป็นแผลถูกต้นไม้ต้นไม้หงิกงอตายพระพุทธเจ้าว่าทุสะทัดสังโหติข้าวก้าผลหมากรากไม้ที่ปลูกมาจักตายไปไม่งามหลังจากนั้นเสตติกังสลากาพุทธังเสตติกังเป็นพี่แมลงต่างๆจะเกิดขึ้นมันบ่มีแนวกินมันจะกินทุกอย่างที่มนุษย์ปลูกผลหมากใหม่เกิดขึ้นมาแล้วแม่งใหม่กระยำนี่ผลหมากใหม่เป็นผลบ่คือเก่าหลังงาทุกพ่อกินหล่นลงเต็มพื้นร่างงานั่นเป็นดอกกับพวกมีเป็นจอจีต่างไปเรื่อยๆถึงย่ำแห่งหมักแตงเต่าทั้งหลายนี่จะเคลือดแห้งไปพริกแหลกแห้งเข็งขิงคากระเทียมหอมเครือผักเขียวเหี่ยวลงจำเหงาปูปลาขอนสีเคินเคินตมตายแดดกบเขียดห้องคำไห้ห้าหนามสีบอมีมาถึงช่วงนี้เกิดอันตรายจากดินฟ้าอากาศเพราะมนุษย์เกิดความโลภอย่างใหญ่หลวงเจาะเอาน้ำมันฟอสซิลฟิวเอ็นเอาแก๊สเอาอะไรเจาะเอาเกลือจนแผ่นดินถล่มอำเภอจังหวัดสกลนครแถบอำเภอบ้านม่วงจังหวัดอุดรแถบบ้านดุงเจาะเอาขีดดินเอาเกลือใต้ขีดดินจนแผ่นดินถล่มเห็นบอกหลังจากนั้นมันไปไกลมากความขาดแคลนศีลธรรมเกิดแล้งเกิดท่วมเกิดฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลหรือเพราะฉะนั้นตกลงมาทำให้ต้นไม้ตายไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะพากันตายเป็นเบื่อเพราะเหตุนี้ดูก่อนพามเอ้ยนี้แหละเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ในโลกนี้มึนตายเกือบมึนแล้วพวกที่เหลือมีศีลมีธรรมก็อายุยืนขึ้นมามีลูกมีเต้าขยายพันธุ์อีกเมื่อขยายพันธุ์มากๆไม่มีศีลมีธรรมหล่อเลี้ยงใจเมื่อนั้นก็เบียดเบียนกันดูก่อนพามปุณะจะปรังพามเนพามเอ้ยยังมีอีกว่าสั่นปุณะจะปรังยังมีอีกได้ว่าสั่นแนวที่จะทำให้มนุษย์ในโลกพินาศยังมีอีกตัวสุดท้ายตัวนี้สำคัญฟังให้ดีๆมิจฉาธรรมมาปเรตาพรมนังดูก่อนพามมนุษย์ในโลกนี้มีมิจฉาทิฏฐิครอบงำเห็นผิดเป็นชั่วเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่างว่าเป็นเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเมื่อมีความเข้าใจผิดครอบงำจิตใจข้านิยมในโลกผิดๆแล้วหลังจากนั้นยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชัดจันติยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินมนุษย์ในโลกนี้ก็จะตายไปเกือบหมดเหลือแต่พวกมีศีลมีธรรมหน่อยก็จะค่อยๆขยายพันธุ์ให้เฮาเนี่ยขยายพันธุ์มาน้ําพวกมีศีลมีธรรมพูดถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายอาจจะคิดไม่ออกแม้อาตมาเองสมัยก่อนอ่านพระไตรปิฎกสูตรนี้อ่านแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันสิเป็นจังไดเนาะเทพบ่าวยักษ์ให้ยักษ์ขาวาเรอามนุษย์เสโอชสันติภาษาบาลีว่าอย่างนี้แปลว่ายักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมามาเบียดเบียนมาเข็นฆ่ามนุษย์ในโลกนี้ตายไปเกือบหมดนี่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนในโลกน้อยๆอาตมาคิดว่าเอ๊ะมันสิบินเบิ่งๆมาสันบ่คือเดี๋ยวนี้เข้าใจพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายคิดตามอาตมาดูก็แล้วกันเมื่อคนมีความเข้าใจผิดมิจฉาธรรมาปเรตาสยังคาเหวะโคสิเตตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งสงครามโฆษณาอาตมาคิดว่านั่งอยู่ตรงนี้มีมหาปรเรียนที่เก่งภาษาบาลีเจ้าอาตมาไม่เก่งแต่แปลมาตามนี้เข้าใจอย่างนี้ว่าสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัตธรรมังอัญญมัญญังหิพันธะเรสะสังคาเมวะโคสิเตอมสนทิสนทิกรโนปรกรณ์วิเศษสนทิวิเศษเข้ากลายมาเป็นสยังคาเหวะโคสิเตแปลว่าคนทั้งหลายจะตกอยู่ในอำนาจแห่งโฆษณาสยังภาษาบาลีสันสกฤตว่าสยัมประเทศไทยเคยเอามาใช้ชื่อประเทศตนเองว่าสยามสยัมแปลว่าประเทศที่มีอำนาจในตัวไม่เป็นเมืองขึ้นใครสยังคาเหวะโคสิเตมนุษย์ทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้อำนาจโฆษณา ขาโฆษณาแนวใดเสือบ้านบ้านนี่บ่นเพิ่นสิเข้าใจผิดโฆษณาให้สร้างพ่อสร้างแม่ก็สร้างนำกันเดี๋ยวนี้เขาย่อให้เต็มหยังก็เต็มอันแนวดีๆบ่กินขอให้เขาโฆษณามีเงินไปซื้อเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจโฆษณาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดแล้วยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์มาทำลายอะไรคืออมนุษย์มนะแปลว่าใจอุสะแปลว่าสูงมนะอุสะมาต่อเข้ามนุษย์แปลว่าจิตใจสูงทีนี้พอเอาอะมาใส่ข้างหน้าเป็นไม่อมนุษย์เสก็แปลว่าอยู่ในภาวะซึ่งจิตใจไม่สูงแล้วจิตใจมนุษย์จะต่ำไม่เป็นมนุษย์แล้วทีนี้มนุษย์จะกินกันพี่น้องทั้งหลายช่วยฟังอาตมาต่อไปนี้มนุษย์จะกินกันอะมนุษย์แม่ไม่เป็นมนุษย์แม่จะเริ่มฆ่าลูกตั้งแต่ในท้องพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปุตตลิมาตมาตริปุตตมหิติโพอาคาโตแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกตนเองอย่างรุนแรงเพราะแม่ไม่เป็นมนุษย์แม่เป็นอมนุษย์ปิตริปุตตมหิติโพอาคาโตพ่อทั้งหลายจะฆ่าลูกตนเองอย่างรุนแรงหลังจากนั้นปุตตริปิตตมหิปุตตริมาตมหิติโพอาคาโตลูกทั้งหลายจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อย่างรุนแรงติโพนี่แปลว่าเข้มข้นรุนแรงอาคาโตจะฆ่ากันอย่างรุนแรงระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกลูกกับพ่อกับแม่ท่านก็คงจะได้ยินแล้วฆ่าพ่อยัดกระสอบก็มีแล้วเห็นไหมแต่ก่อนที่พ่อและลูกจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แม่นี้จะฆ่าลูกก่อนท่านได้ยินไหมหนังสือพิมพ์ลงที่ไม่ลงก็มีอาจจะทุกวันแม่ทั้งหลายไปให้โรงพยาบาลแทงรีดลูกตนเองออกมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหล่านั้นตั้งขึ้นมารับฆ่าคนเขาไม่ได้โฆษณาฆ่าแต่เขารับฆ่าคนที่ไหนไปให้เขาฆ่าแม่ทั้งหลายที่มีลูกในท้องเพราะแม่เหล่านั้นเมากามแม่เหล่านั้นเข้าใจผิดมิจฉาธรรมาปเรตาเข้าใจว่าลูกนี้เกิดมาจะทวงความเจริญทวงความสนุกสนานจะทำให้เรามีความทุกข์ความยากอย่าให้ลูกของเราได้เกิดมาเป็นมารทวงความสุขความเจริญเราเลยแม่เหล่านี้กลายเป็นอมนุษย์เสียแล้วเป็นอมนุษย์ร้ายเสียแล้วมาฆ่าลูกของตนเองพระพุทธเจ้าด่าอย่างเจ็บแสบทำที่เคยมีในหมู่มนุษย์จะเหลือไว้ในจิตของสัตว์เดรัจฉานอีดำอีแดงอีด่างมันไม่เคยฟังเทศฟังธรรมมันไม่มีศาสนาดอกแต่ลูก5ตัว4ตัว5ตัวมันเลี้ยงยืนแอนอกแอนทันให้ลูกดูดบ่มันดูดซื่อๆตีนหยางพร้อมลูกมันนุ่นนมย่านตับซาบจ้อยพอลูกกินนมทีละ5หลับตาพริ้มให้ลูกดูดนมดูดทะลูกเอ้ยมันคือจะว่าจังซี่นมแม่ก็คือเลือดจ้อยมองหน้ามองหลังถ้าเห็นคนมากลัวความปลอดภัยแก่ลูกไม่มีพาลูกเลนลูกหลังตัวเลนยังป่านมสำนักขาบเลนมันก็ยังพาไปปลาช่อนปลาคอออกลูกมาเทือละพันผุนปลานิ่มปลาในแม่ตัวเดียวเลี้ยงลูกคนมาอ้าปากลูกเอ้ยมาหาผักแม่พี่อมลูกเข้าไปในปากมุดหนีไปคายออกแต่มนุษย์ผู้เป็นอมนุษย์เสผู้เป็นมนุษย์อมนุษย์ร้ายแล้วลูกคนเดียวยังไม่เกิดฆ่าซะแล้วไปจ้างโรงพยาบาลฆ่าเดี๋ยวนี้ลูก3เดือน4เดือนจ้าง 8,000 9,000 ถ้า5เดือน6เดือนขึ้นไปแล้ว 15,000 ถ้า7เดือนขึ้นไปต้อง 20,000 กว่าแล้วพวกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าฆ่าคนเอาเงินแม่ทั้งหลายก็ไปให้เขาฆ่าฉีดน้ำเกลือเข้าไปเอือบลูกสะกอนอยู่ในท้องให้มันตายพอมันตายเสร็จแล้วก็ฉีดยาเข้าไปขับเป็นลมแบ่งไม่ออกก็มีเครื่องสอดเข้าไปดูดดูให้เบาปานเพิ่นเห็นปะจิว่าดูดดีๆแล้วก็ดึงออกมาปานจกกบผลได้ออกมามันตัวใหญ่นะก็สับเป็นท่อนๆฝักเป็นตอนหลังจากนั้นก็เอาเด็กที่เป็นชิ้นๆเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วก็กดสมัยนี้เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีพุชบัตเทิลเอทภาษาฝรั่งเรียกว่าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตถึงยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้เพียงกล้ามนิ้วแป๊ก มุนไอ้ป้ายลูกเจ้าบาดนี่ปานปนประดุกบาดนี่เอาไปเทจอกลงในหลุมส้วมเทน้ำล้างไปเถิดลูกยักษ์ลูกมารแม่กินตายแล้วตรงนี้ลูกทั้งหลายนับวันที่จะต้องเกิดมาพบกับปัญหาเมื่อคนไม่มีศีลมีธรรมแล้วจะเกิดก็อย่างยากต่อไปนี้ช่วยฟังให้ดีนะฟังแล้วคิดเป็นสักขีพยานป้าจะว่าเมนข่วมอาจารย์สมภพอีหลีคึดไว้อาตมาว่าไม่นานนักเทนีไม่ต้องไปกดใส่เครื่องปั่นต่อไปนี้จะขายลูกในท้องกินเดี๋ยวนี้เริ่มมีการกินเด็กแล้วซากทารกเป็นอาหารที่ราคาแพงที่สุดเพราะสะยังคาเหวะโคสิเตถูกครอบงำด้วยอำนาจโฆษณาปริจจชิตวาสัตธรรมังอัญญมัญญังหิพันทะเลเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมความชอบธรรมเขาจะไปถือเอาความชอบใจอัญญมัญญังหิพันทะเลชอบจะอันใดก็จะไปถือเอาอันนั้นเดี๋ยวนี้มีการเริ่มโฆษณาแพร่ๆออกมาแล้วซากเด็กทารกในครรภ์2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าที่สุดถ้าผู้ใดได้กินแล้วตับจะดีปอดจะดีไตจะดีเตะปิ๊บได้ทั้งวันทั้งคืนเอาจนมันนอนตายคาเตียงจนออกหนังสือพิมพ์มาพุ่นนี่ค่าโฆษณากันอย่างนี้มีแล้วในบางประเทศซื้อเด็กกินต่อไปนี้จิตใจตกต่ำเมากามผัวเมียที่ยากไร้อาจจะชวนกันทำฟาร์มเด็กหน่อยขายเลี้ยวบาดนี่มันหยังสิเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์อาตมาไม่ได้พูดเอาเองพระพุทธเจ้าพูดปุณะจะปรังพามณีดูก่อนพามยังมีอีกนะมนุษย์ในโลกนี้มิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบข้านิยมผิดสยังคาเหวะโคสิเตตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาเขาว่าดีก็ว่าดีนำเขาหลังจากนั้นก็อยากดีอยากเก่งแต่ก่อนเขาโฆษณากินอู้กินหมูกินองคชาติกินคู่ภาษาหยาบๆบ้านเฮาว่ากินแนวเหนียวสร้างเพราะนั้นช้างแอฟริกันแรดแอฟริกาโฆษณาว่าขันได้กินนอมันสิมึนแห้งเป็นช้างสารเขาก็ไปหาข้าแรดหาข้าช้างเอางาเอานอหาข้ามีเอาอุ้งตีนมันกินเดี๋ยวนี้มันเวิร์ดแนวกินซุ่มนั่นนะกินคนโฆษณากินเด็กน้อยขันนั่นตายสิได้เห็นดอกหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขามีความเข้าใจผิดอย่างนี้ก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจโฆษณาหลังจากนั้นแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกอย่างรุนแรงพ่อทั้งหลายจะฆ่าลูกอย่างรุนแรงลูกทั้งหลายจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างรุนแรงยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เซโอชัสันตียักษ์ร้ายก็จะปล่อยอมนุษย์ลงมาทำให้มนุษย์ในโลกเรียล้างไปพอจะเข้าใจได้บ้างหรืออย่างที่บอกว่าจิตเตยะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติโลกอันจิตย่อมนำไปโลกอันจิตย่อมเสือกใสไปจิตตัตตะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูโลกทั้งหมดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกตกอยู่ภายใต้อำนาจธรรมอันเดียวคือจิตเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งจิตเน้นที่การพัฒนาจิตศีลสมาธิปัญญานั่นคือระบบแห่งการพัฒนาจิตให้สมบูรณ์จนเป็นจิตที่บริสุทธิ์จนเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่แอบพิงวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณอัสดงวิญญาณไม่แอบพิงอาศัยวิญญาณของพระอรหันต์ลดลงมาวิญญาณระดับที่พัฒนาต่ำลงมาหน่อยวิญญาณของพระอนาคามีนั่นรีเทิร์นเนอร์ไม่กลับคืนอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับคืนมาสู่โลกสุวัตสงสารถ้าพัฒนาอีกระดับหนึ่งลดลงมาก็มาสู่ระดับสักกิทาคามีสักกิทาคามีแปลว่ามาสู่โลกนี้อารมณ์โลกนี้เพียงครั้งเดียวสักกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวหรืออาริยจิตอาริยชนกลุ่มแรกโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานจักไม่ย้อนคืนมาสู่โลกนี้อย่างช้าที่สุดกลับไปกลับมาไม่เกิน7ชาติ จิตดวงนี้ก็จะอัดสะดงวิญญาณนี้ก็จะอัดถังขมาขมาวิญญาณบริสุทธิ์ไม่แอบอิงอาศัยทั้งบาปทั้งบุญทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าตรงนี้ยังอาศัยแต่บุญอาศัยแต่บุญเรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมในเบื้องหน้าณเตภวังอัธมมาที่ยันติจะเกิดอีกก็ไม่ถึงครั้งที่8นี้คือระบบแห่งการพัฒนาจิตในทางพุทธศาสนานี้เมื่อกี้อาตมาเล่าถึงความเลวร้ายของจิตที่นำโลกนี้ไปถึงการฆ่ากันพี่น้องทั้งหลายหลังจากนั้นเราก็มาย้อนดูจิตนำโลกไปสู่สิ่งที่ดีที่งามอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงตรัสไว้ถึงความสุขของโลกจตุคนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่160หน้าที่197มีข้อความว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมานงสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตหรือระเบียบวินัยของพระสุคตมีในโลกหรือยังเหลืออยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้แก่เทวดาแก่มนุษย์ในโลกนี้อยู่เพียงนั้นพูดสั้นๆเพียงแค่นี้ถ้าอธิบายอาจจะกินเวลาทั้งคืนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหรือธรรมะที่เหลืออยู่ศาสนาที่เหลืออยู่นอกจากคุ้มครองโลกแล้วยังคุ้มครองมนุษย์คุ้มครองเทวดาเชื่อไหมว่าคุ้มครองเทวดาเชื่อไหมว่าธรรมนี้คุ้มครองมนุษย์เชื่อไหมว่าธรรมนี้คุ้มครองโลกก็ได้อาตมาจะขอเล่าอันไหนให้ท่านฟังว่าในสูตรที่พูดมาเมื่อกี้อักขัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวัคนี้แหละพระไตรปิฎกเล่มที่11หาง่ายๆสูตรที่3พระพุทธเจ้าเล่าแก่สามเณรภารทวาชวาเศรษฐะว่าเมื่อโลกนี้พินาศเพราะจิตของคนในโลกเสื่อมทรามจนไม่มีกุศลธรรมแล้วมนุษย์ในโลกนี้ก็จะประหัตประหารจนถึงขั้นโลกนี้ลุกเป็นไฟหายไปหลังจากนั้นโลกก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกเมื่อโลกเกิดขึ้นมาใหม่ในฝนตกลงมาเอโกทักกีฟูตังโลกนี้เต็มไปด้วยน้ำจักรวาล นี่มีแต่น้ำหลังจากนั้นก็จะมีจิตของมนุษย์ที่เคยพัฒนามาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือในโลกก่อนๆจิตที่กล่าวมาแล้วว่าเคยฝึกจิตระดับสมถะบรรลุทุติยฌานขั้นปานีปณีตทุติยฌานเป็นพรหมอยู่พรหมโลกชั้นอาภัสสระในช่วงที่เขาหมดบุญจากพรหมโลกนั่นเองเขามีแสงในลำตัวอาภัสสระแปลว่ามีแสงสร้างไปสะยังปะพาอันตริขจราปีติภักขามีความอิ่มเป็นอาหารสัญจรไปในอากาศมีลำแสงสร้างไปในตัวพวกพรหมเหล่านี้ถึงขั้นจุติหมดบุญเขาจะลงมาในโลกมนุษย์ในช่วงนั้นหมดบุญพอดีเขาก็จะลงมาสู่โลกมนุษย์ที่มีแต่น้ำไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ใดนี่เราจะเห็นได้ว่าจิตดวงแรกกำลังจะมานำโลกจิตของอาภัสรานี้ก็จะลงมาดูโลกโล่งมาเห็นแต่น้ำไปทั่วเพราะกลิ่นหอมของดินและน้ำเหมือนฝนใหม่ฟ้าใหม่ในขณะเดียวกันจะมีเทวดาประเภทหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเทวดาโลกพยุหะพวกเหล่านี้จะเหาะมาตรวจในโลกเมื่อโลกมีแต่น้ำถ้าเขาเห็นโลกลูกนั้นมีดอกบัวเกิดขึ้นดอกหนึ่งในน้ำเขาจะดีใจมากว่ากับนี้เป็นสาระกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งองค์ถ้ามีสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเทวดาเหล่านี้จะชื่นใจถ้าหากไม่มีดอกบัวสักดอกเลยเขาจะเรียกว่าสุญญกับที่ว่างเปล่าจากพระสุคตสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคัตตะผู้ไปกับคุณงามความดีความสะดวกความสบายความสงบความสุขถ้าวิญญาณอันนี้สุคัตตะวิญญาณสุคตวิญญาณพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้ตรัสรู้จะมาเกิดนี้แสดงว่านำความสุขนำความสงบนำความเกื้อกูลมาแก่โลกใบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นเลยเขาก็เศร้าใจพวกพรหมเหล่านี้ไม่รู้จักอะไรดอกเพราะเขาไม่เคยรู้จักเกิดรู้จักตายแต่พวกเทวดานี่เขารู้โลกพยุหะ พวกพรหมเหล่านี้ก็มาเห็นน้ำเห็นอะไรทั่วไปในโลกต่อมาก็เห็นสิ่งหนึ่งลอยในน้ำภาษาบาลีว่าระสังปทวีอุทกสามิงสมันตานิจถาคุถะมะทุงรสแห่งดินลอยอยู่ทั่วไปในน้ำอร่อยอร่อยเหมือนรสแห่งน้ำผึ้งหวีเหมือนน้ำมิ้มพวกอาภัสรานี่ก็เอามากินกินแล้วก็เอาให้กันกินพอกินเสร็จเขาไม่เคยกินอาหารหยาบๆเขามีแต่ความอิ่มเป็นอาหารที่เรียกว่าปีติภคขาบัดนี้เขากินอาหารหยาบตัวเขาที่เคยเบาสัญจรไปในอากาศอันตริขจราบัดนี้หนักหอกไม่ได้เสียแล้วลำแสงทั้งหลายก็ซ่านไปนี้คือจิตอยู่ในสรีระอันนี้เป็นจิตแรกที่มาเกิดในโลกมนุษย์จิตเหล่านี้ต่อมาก็ตกต่ำลงมาอีกเพ่งจ้องดูอวัยวะของกันเกิดมีความรู้จักเป็นหญิงเป็นชายหลังจากนั้นก็สมสู่อยู่หาก็เกิดเป็นมนุษย์ขยายพันธุ์ออกมาจนถึงพวกเราถ้าเกิดมีพระพุทธเจ้าเข้ามาเกิดโลกอายุยืนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดโลกอายุไม่ยืนโลกตายหูตายหัวหมายความว่าโลกนี้เจริญแค่มนุษย์เต็มโลกแล้วกิเลสของมนุษย์เต็มโลกนั้นก็จะเกิดอาธรรมราคาระตาวิสมะโลภาพิภูตาวิชาธรรมาปเรตาสามอันดังกล่าวแล้วก็ทำลายโลกพินาศไปจึงถึงขั้นเรียกว่าอัจเจเยนะอายังโลโกตังวัตติโลกก็พินาศไปอีกถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกโลกจะอายุยืนยาวมากถ้ามีพระพุทธเจ้าหลายองค์โลกยิ่งยืนยาวเอาอย่างนี้ทีนี้กลับมาดูว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยโลกอายุยืนยาวอย่างไรเพราะจิตที่มีคุณภาพมากมาเกิดในโลกนี้ตรัสรู้แล้วก็จะดึงดูจิตอื่นๆที่พอพูดกันรู้เรื่องสั่งสอนหลักธรรมจิตดีๆทั้งหลายพัฒนาแล้วก็จะทำให้โลกนี้สงบเจนจึงบอกว่าตราบเมื่อใดมีพระสุคตเมื่อใดมีระเบียบวินัยคือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสุคตเมื่อนั้นก็อนุเคราะห์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคมหาประธานสูตรสูตรที่หนึ่งเลยเล่มที่สิบท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าพูดเรื่องโลกลูกนี้โลกที่เราอยู่ลูกนี้ชื่อว่าพัทธกัปโลกที่มีความงดงามคำว่ากัปกัปไปว่าการที่กำหนดพัทธกัปกัปของโลกคือการที่กำหนดของโลกชีวิตกัปอายุกัปปังการที่กำหนดแห่งอายุขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่อันเดียวกันอายุคนกับอายุโลกคนละอันกันจึงมีคนละกัปดูก่อนภิกษุทั้งหลายในมหาประธานสูตรเล่มที่1เล่มสูตรที่1เล่มที่10ที่ขณิกายมหาวรรคเปิดเป๊ะไปกับพบเลยพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกลูกที่เราอยู่เนี่ยเคยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อนโลกที่เราอยู่นี่ย้อนหลังไปอีก91หน่วยโลกเรียกว่า91กับมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าวิปัสสีเกิดขึ้นในโลกผู้คนทั้งหลายในสมัยนั้นมีอายุยืน 80,000 ปีเป็นประมาณได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าวิปัสสีตรัสรู้แล้วก็พากันอยู่ไปจนหมดอายุศาสนาของพระองค์อะธรรมกำเริบกล้าขึ้นโลกก็พินาศไปหลังจากนั้นชั่วจาก91กับไล่มาถึงกับที่31แสดงว่า60หน่วยโลกที่โลกเกิดโลกตายว่างจากพระพุทธเจ้าเป็นสาเป็นสุญญากับกับที่ไม่มีพุทธเจ้าเลย60โลกที่เกิดดับเกิดดับตายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายย้อนหลังไป31กับจากนี้คือ31หน่วยโลกมีพระพุทธเจ้า2องค์ในกับนั้นองค์หนึ่งชื่อว่าสิกขีประชาชนทั้งหลายมีอายุยืน 70,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีอายุยืน 70,000 ปีเมื่อหมดอายุศาสนาของพระองค์พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งก็เกิดซ้อนขึ้นมาอุบัติขึ้นชื่อว่าเวชภูพระองค์และผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน 60,000 ปีหลังจากนั้นโลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีก31กลับมาถึงกับที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพัทธกับนี้ที่เราอยู่นี้มีพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว3องค์4กับเราตถาคตองค์หนึ่งชื่อว่ากุกุสันทะผู้คนมีอายุยืน 40,000 ปี ต่อมาโกนาคามนะผู้คนมีอายุยืน 30,000 ปีต่อมาพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะผู้คนทั้งหลายมีอายุยืนอยู่ 20,000 ปีผู้หญิงทั้งหลายอายุ500ปีจึงเป็นประจำเดือนในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนางสาราบินมุนียังเป็นเบี้ยวันเป็นประจำเดือนสมัยนั้นพอมาถึงพวกเรา